quê nào na mi na quê mi na mi quê quê na mi o mi na na mi quê mi na mi quê nào na na mi mi o mi quê o mi mi o mi na na mi na quê quê quê mi mi na mi oO mi o mi nao na mi mi quê quê quê quê quê O mi mi na na mi mi quê na mi o mi Mi mi quê nao na mi na quê mi na mi quê quê na Mi o mi na na mi quê mi na mi quê nao na naO mi quê mi quê O mi mi O mi Na na mi na quê Quê quê mi mi na mi O O mi nào na mi mi quê quê quê quê quê O mi mi na na mi mi quê na mi O miMi mi quê nào na mi na quê mi na mi quê quê na mi o mi na na mi quê mi na mi quê nào na na mi mi o mi quê mi quê o mi mi o mi na na mi na quê quê quê mi mi na mi o mi na mi mi mi mi quêO na mi mi mi mi quê O na na mi na mi na O na mi na o quê